من دالا عزيزة كان كاتق لخو هلستين سنة أم دعاء بلين الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور واتا سپاس بو پروردگار کل دوای مردن زندوی کردین و زندو بون وشمان هر بو اوه من با قرقش متنکه هر چیک لو دوانه دروس کرا به بیان نو بخنه نام انجلا کو اما او پارچانن که تو یک یک بزحمت کوت کردنو اوه تو علای چی مگر یو جانی خود را نخنه سردستان بو اوه پیکا ولا پیناوی خلقی اجار دا بجنجن اگر کامل که برای باشتر بروا اتوانم لکم ترین ماوی را دکانه کم دروس کمو گو بگرم یک دلو پیش بفی رومه تیگشتین باشا بله کاریکی زور باشه بو اگرم تو پاک ماشان من بکر نه نایا راسته که اگر هموان یگر تو تبابین تنانت حکمتی جناتوانی آزاری خلکی بیتوان باد دل نیابه لوا به هلام نیشتب کم باشا کوایا توانی بروی لاماده کردنی خواردنکا هاو کاری بی من باسی اوه ناکم امه بتمنو شوششکاوا ای آگاد لیبه او دمان چه مترسی دارا اگرم شوشش سرب کوه کمالگه ایک دورسه به کتی هما تیر بین وانیا؟ اما وای پریسور و جرگیز خوارنی خوش بخون تا تیریان کم من بلینی اون پیاون تنانت شوشوش چاوری گرانوی منا شوشو؟ اما یاری منالانه نیا وگ منال مامن لگل منامکا من لئیو زیادر توشی ما ترسی و ناخوشی بون کرینا تو کورا که آزای ناو چیا؟ گاوروش ابینم گاوروش امی ارکی گران بشقه مكانه بتوفيرم او كاره اكم بهر بكم بلا عم بمرجيك اما يبلني ميتيه كخود نخيتم ترسياوا تيجيشتم من سر قابروش لدرجة كانش بزيوترم دلنيا بلوا تيجيشتيت من متمانم بيتا عوري شورش جرقا زوا قريموا اما متمانم عن بيتا غورفيرا اما بريبوان داماني هاوري اي بي سي سور رنگی شورش بله لکو تا یا خریک دست بیا که تیگشتم جماعت اما الله يروحي شورشا كمانا شورشي قوري فرنسا سركوتن بو ايميا اگر بروين بو انجلترا نازانم که اگر رینو بم برا پارکم و حسکم آسان نیا و ابزانم بیا بروم زیادر لمانت فرمیل ور بگرم هرچن لانی کم دور رو جی پیه چه لگلوشا لم رو شوانتون دیا اگر بشتوانم لپاریس بسم دروا کاری چی دجوار جاری کتر بیمونو پاریس ناتوانم کوزید لیره جه بیالم تکایا کچکم چایی که گرم بخوره و ازتا آرام بیته و من باکمو تو سینم هید که امپاریزن بلام او منالانه ترنگ لبرسا بمرن کافروشیش بیستو ما لکل شوشو لپاریزن بلام موکا؟ بکیو روی؟ اروم سیری اگه کم زن موز ایش آخا مکان شد بلامو مدرسی دارا سلامه دبم زوه گرمو کوزتا چیا که راوستا حالی گرا چیا که راوستا واسم لی بینا برم ما بلامو گرنگ نیا بیبن ناشتوانم بگرتنم تو ریم دامر کندوا برم ما واسم لی بینن برز ماریوس اما تا کرگیا بدل نیاییو گوزت دا امی واب کم شورشکر رو بدادو پساخو سلامتی بگرمو علای بیدنگی پیش کرده لولا ایر زور مترسی دارا تنها پیوست آگاد لسلامتی دکانه کبیه اگر کاملا کسی آشار لگم بیانو کبترسیان لیانو استمیان لیب کریه راسته اگر کاملا کسی لعوازه بن کبچفسین لیانو ابید کسانی به هیزو آزا اوان پاریزن ایمش همو باو جوارا بیره کینو ها؟ اوان لیران لیروه خیروه خیروه تو باشی؟ بله بلام هزکانی پولیس لوین اصالی یا هرشکن سپاستکم گفرور هزکانی پولیس هرشکن جماعت هموتان آمدن؟ ایر زور مترسی داره تورکی خود جبه جه کرد تنها پیوست آگاد لسلامتی دوکانه کبیه لبر چی؟ ایو همو تان خونکارن وانیا؟ ایو جانی که خراب تانیا کوای باشی ایو همو امکارانا کن؟ گفروش اگر کامل کسی اشار لگل بینو که بترسین رینو استمان لیب کریا تو چی اکی؟ او استمکارانا در کاریا که راستا اگر کامل کسی لعوازه بن کبچف سنینو ابید کسانی به هیزو آزاوان پارزن ایمش همو باو جوارا بیره کنو بربستکان لابن و خودتان بند بدسته و اگر خودتان بند بدسته و لطاوانکان تانبونیم ایمه تاوان برنین ایمه نتوانین دزبرداری خلکی هجار بین ایمه امانه اولاد اکمام گورن بیکی نشوینه کتی همون بتوان باشتی بجین اما تاکه عواتی ایمه اما غلامی ایوه یا ایرش برن بی تخیلن ایتا شور شکه بتون دی ولامین ایتا و پیشک با فیر رومین ارکی یه معویه امسنگره بپارزین تا اوکاتی هاولاتی هم شتیوانی مانکن تا قده سیپه کردوه جنام پیویسه لدوکانکه بمنو باش منش لقاتی دوه مو هرش یکم از ریزکانی پولیس منش بیتقینه آها الله کمان کوت خواره و یکل بوسا او پیاوا هی ماما و چیکی او مترسی داره حال گرتنیم آلایا دو آواتی منه برز موبیف دستان کرن آواتی که پیانیه لیگل راوسا برز موبیف مامگیان هسترو مامگیان مامگیان برز موبیف امشوینا تیگیشتم امشوی نمالی منا دو چک بوی توا دایا پلو تارکو زور خوش حالم کتی بکان همو یان گرونه توا تنانت ام کتیباش ام کتیباش اما دوال کتیب نبو کفروشتم کتیب زور بنرخه کم گرونه توا بولا اما خوشترین کاتی جیان ما من دل خوشم شور شکه سر کوتوبو من زور دل خوشم من زور دل خوشم. ماما بوچی اما رویا کوایا اما انجامی شورشا برای از معبو فالگرن بیبن جوره و بو عوی خوانی برای از معبو بفیره نتی بیگو من همو من لپی نویا لمسان گره و برگریه که براستی زور تاریکا ابی بروین لشوینه چن مومک پیاب کن بله براستی زور سرمایا شوش لیرنیا من برسیما زور بیانو اگری بینی اروین بدوی خورنا گرین براکم، لوانه بیانی به توانی خواردن من دست بکوه اتوانی ده بیانی خود را گری؟ بله اتوانم گفرو جگره توا، وانیا؟ با دلنیایی وا، خوی وایوید گوایا پیویز به نگرانی نکا گفروش؟ استروا خولی پیکراو پیویسته یک اکتن ببریم تو باشی؟ خیره وره بایره گفروش سلاحکت دانه ماریوس برونا دواوا هموتان برونا دواوا ماریوس او تخمانیه ازانم لبر او هموتان استا برونا دواوا لم نو دور كونوا اگر نا سنگرکات قنی نوا گاری بی اخلانه نکی اگینا خوشت اتاقیتوا با دنیایی اوا ایوش هموتان نگل متقنوا استا ایو چی اکن ماریوس سپاس تکین رزگر من بود سفالوان اکی راست خینای خوشحالم که آتی ماریوس بله هاوریان، ایم رو ناکی هیوان بینین کاتی کولاتین ایرادی به هزو او کاری مانه بینین بدل نیو اوانیز را پره آزادی تو سرسونه نره. برز مابوف للاین هزی پولیس و پیکرا کاتی گویستی اغلاک برز بکاتوا. بله بینیم. ماریوس که عمل برکه اما نشانه شورشه، نشانه آوریانی الف بی. هی، بستوم شورش گران لشقامی شاند بیاری هزکانی پولیسیان راو ناو. زور باشه، یما جیره پارزین. کوزه تا چونه؟ استا چو جوره که خوی بخوید باشه وادیار زیادر لبی سنگر لشاره دروس کراون دوخه کلو خرابتره کچاور رمه کرد به هیش شو یک نابر رگه بین کوزه تا بچه تدرو تیگشتی تو سان؟ تیگشتم خو است دوخی شقام کنی پاریس چون بن ماریوس اوید بنا خواردن بگین چی دلی؟